STYL, raz. STYL, dwa. STYL, trzy. STYL, znany wszystkim od tak pochę. Raz. STYL, dwa. STYL, trzy. STYL, bo jego barwy to czerwień i biel. 04 rap nie schodzi z anteny. Wokół sceny krążą hieny. Wiadomo, PLN-y po to wyciągają ręce. Sprzedać wszystko szybciej i więcej. I jeszcze mamy tutaj drugą opcję. Bardziej niż w rap wczuwają się w promocje. Nie myślą jak, myślą za ile. A ja? Ja w jedną chwilę rozpierdalam ich stylem. To jest ich upadek. Person teraz i tu, to nie przypadek. Jestem w tej grze prawie dekadę. To polska klasyka jak szepki Radek. A nie to, że prowokuję sprzeczkę. Chcę każdą produkcją podnosić poprzeczkę. Oto styl przez duże S. To z Warszawy, weź to takim jakim jest. Wstań i powiedz, kto ma to w genach. Wstań i powiedz, czyja jest ta scena. Otwórz umysł, pierdol uprzedzenia. Zobacz, ile to zmienia. A raz. STYL, dwa. STYL, trzy. STYL, znany wszystkim od tak w pochę. Raz. STYL, dwa. STYL, trzy. STYL, bo jego barwy to czerwień i biel.